בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות תראו ידיה חלק שני. הלכות נדרים הלכה ה. על פי התורה פתח רבי שמעון סימן סמך. עיין שם כל התורה. מבואר שם שעל ידי סיפורי מעשיות מעוררים מהשינה וכו'. ועל ידי זה זוכים לפקידת עקרות. ועל ידי זה נמשך יראה, שעל ידי זה נמשך אריכות ימים וכו', בחינת תיקון העתיק וכו'. שעל ידי זה זוכים לעשירות גדול, שעל ידי זה זוכים להתבוננות עצום בתורה, שאי אפשר לקבלו כי אם על ידי עשירות גדול וכו', עיין שם כל זה היטב. א', וזה בחינת נדרים שהאדם יכול לאסור על עצמו דבר המותר, או לחייב עצמו לעשות דבר רשות על ידי הנדר. נמצא שעל ידי הנדר האדם יכול לעשות לעצמו תורה מכל דבר שבעולם, כגון להילך למקום פלוני אף על פי שאין בזה שום מצווה. אבל כשמקבל על עצמו בנדר או שבועה ללך לשם, אזי מצווה וחיוב עליו מן התורה ללך לשם לקיים נדרו ושבועתו. וכן להפך, כשאוסר עליו דבר המותר על ידי נדר ושבועה, שעושה לעצמו איסור חדש מדאורייתא על ידי נדרו, אף על פי שזולת הנדר לא היה עליו שום איסור כלל. נמצא שעל ידי נדר ושבועה אדם עושה לעצמו תורה מכל הדברים שבעולם. וזה בחינת סיפורי מעשיות של צדיקי אמת שעל ידם מעוררים מהשינה. דהיינו מה שיש בני אדם שישנים את ימיהם על ידי שנסתלק פניהם שהוא שכלם האמיתי, שזהו בחינת שינה. ואי אפשר לעוררם על ידי התורה כי אם על ידי סיפורי מעשיות שמלבישים בהם הפנים של התורה כמו שמבואר שם. וזהו עניין נדרים שעל ידם עושים תורה מכל הדברים שבעולם כנ"ל. כי עיקר בחינת שינה הנ"ל שהוא הסתלקות הפנים שהוא השכל כנ"ל נמשך על ידי שמתגבר הבלי עולם הזה שהוא עולם העשייה על התורה. כי התורה והעולם הם בבחינת גוף ונפש, כי כל העולם הוא בבחינת גוף לגבי התורה שהוא הנפש והחיות של כל העולם. כי כמו שאין לגוף שום תנועה וחיות כי אם על ידי הנפש, כמו כן אין לעולם שום קיום וחיות כי אם על ידי התורה שהיא עיקר החיות והקיום של כל העולם. כמו שכתוב כי הוא חייך וכו'. וכשמתגברים אבלי העולם על התורה, דהיינו שהאדם מתבטל ושוכח את התורה הקדושה על ידי אבלי העולם, זהו בחינת שינה. כי כמו השינה בגשמיות שהוא על ידי כבדות הגוף, שעל ידי זה מסתלק השכל בבחינת שינה, כמו כן ממש הוא בחינת שינה נעל על ידי שמתגבר העולם על התורה וכנ"ל. ועל כן צריכים לעוררו על ידי סיפורי מעשיות. כי הצדיק האמת יודע התורה נעלמת בכל מעשי העולם מתחילה ועד סוף, ויודע להלביש הפנים של התורה בכל מעשי העולם. ועל ידי זה די כאום מעורר מהשינה שבא על ידי התגברות מעשי העולם הזה על עבודת התורה, כי הוא מגלה שגם בכל מעשי העולם הזה בכולם מלובש תורה נפלאה. על ידי שיכול לספר סיפורי מעשיות מעסקי העולם הזה ולהלביש בהם הפנים של התורה. שעל ידי זה הוא מגלה שהתורה הקדושה מלובשת ונעלמת בכל מעשי העולם הזה. ועל ידי זה מבטל השינה מהעולם שבא על ידי התגברות מעשי העולם על עבודת התורה כנ"ל. מאחר שהוא מגלה שגם בכל מעשי העולם הזה מלובש תורה וכנ"ל. ב' וזהו בעצמו בחינת נדרים שהם נמשכים ממקום גבוה מאוד כידוע מבחינת תורה הנעלמת שעל ידי זה הוא יכול לעשות תורה מכל הדברים שבעולם כנ"ל. שעל ידי זה מגלים שבכל הדברים של העולם נעלם תורה שעל ידי זה יש לו כוח על ידי הנדר לעשות תורה מכל הדברים שבעולם שזהו בעצמו בחינת סיפורי מעשיות שעל ידי זה מגלים שבכל הדברים שבעולם יש תורה וכנ"ל. נמצא שנדרים הם בבחינת סיפורי מעשיות של הצדיקים שעל ידם מעוררים מהשינה. וזהו בחינת מה שעל ידי הנדרים מעוררים את עצמם לקיים את התורה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, שר אלה לאנש, למינדר, לזרוז נפשי. כמו שכתוב, נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדקך, היינו כנ"ל. כי הנדרים, יש להם כוח לעורר את האדם לקיים את התורה, כי הם בבחינת סיפורי מעשיות הנ"ל, שעל ידם מעוררים מהשינה וזוכים לקיים את התורה וכנ"ל. וזהו אשר נשבע להשם, נדר לאביר יעקב וכו'. אם אתן שנת לעיניי לאפרפאי תנומה וכו'. כי נדר הוא שבועה מבטל השינה והתנומה, כי הם בבחינת התעוררות השינה כנ"ל. ג. ועל ידי התעוררות השינה זוכים לפקידות עקרות, כמו שמבואר שם, עיין שם. ועל כן חנה, כשביקשה להיות נפקדת, נדרה נדר, כמו שכתוב, ותידור נדר ותתפלל על השם. כי נדר הוא בבחינת סיפורי מעשיות הנ"ל, שעל ידי זה מעוררים מהשינה, שעל ידי זה זוכים לפקידות עקרות וכנ"ל. ד. וזהו בחינת פסח. כי עיקר יציאת מצרים שכולל כל הגלויות, הוא על ידי בחינת התעוררות השינה הנ"ל, שהוא על ידי סיפורי מעשיות וכו' כנ"ל. כי זה ידוע שהגלות הוא בחינת שינה, והגאולה היא בחינת התעוררות השינה. כמו שכתוב בשוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים וכו'. ועל כן נאמר בגלות, אורה למה תישן השם הקיצה וכו'. ובישועה וגאולה נאמר, ויקץ כישן השם. והתעוררות השינה שהוא בחינת יציאת מצרים, הוא על ידי סיפורי מעשיות וכו'. ועל כן לא התחיל את התורה ממצוות כי אם היא בראשית. הוא מספר כמה מעשיות ומלביש בהם את התורה, שהוא כל דברי התורה הקדושה מבראשית עד החודש הזה לכם, שהיא מצווה ראשונה. וזה שפרש רש"י, לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם וכו', אלא כוח מעשיו יגיד לעמו וכו'. היינו, בשביל לכבוש ארץ ישראל, שהוא עיקר בחינת התעוררות השינה, מבחינת יציאת מצרים, שעיקרו היה כדי לבוא לארץ ישראל, כמו שכתוב, ואותנו הוציא משם להביא אותנו אל הארץ וכו'. שהוא בחינת בשוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים וכו'. כי שיבת ציון, דהיינו לצאת מהגלות ולשוב לציון, שהוא קדושת ארץ ישראל, זהו בחינת התעוררות השינה, בחינת היינו כחולמים. כי אחר כך, כשנתעוררים מהשינה ויוצאים מהגלות ושבים לארץ ישראל, יודעין שכל הגלות היה בחינת שינה וחלום. וזהו בחינת הנ"ל, אם אתן שנת לעיניי וכו', עד אמצא מקום להשם משכנות לאביר יעקב, כי עיקר שלמות הגאולה הוא רק כשנשלם בניין בית המקדש. ועל כן, בכל פעם שאנו מבקשים על הגאולה, אנו מבקשים העיקר שיבנה בית המקדש במהרה בימינו. כי זה עיקר שלמות הגאולה, שהוא בחינת התעוררות השינה, בחינת אם אתן שנת לעיניי לאפרפאי תנומה, עד אמצא מקום להשם וכו', דהיינו בניין בית המקדש וכנ"ל. כי כל זמן שלא נבנה בית המקדש נאמר, כי לא בתם עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה וכו'. כי עיקר שלמות הגאולה הוא בניין בית המקדש וכנ"ל. אבל יש שמעוררים מהשינה על ידי סיפורי מעשיות שהם בחינת בקרב שנים, בחינת 70 שנים, 70 פנים לתורה וכו'. אבל יש שנפלו מכל 70 פנים שצריכים לעוררם בסיפורי מעשיות של שנים קדמוניות, שהם בחינת שורש של כל 70 פנים לתורה נמשכים מהם וכו'. בכל הגאולות שהן בחינת התעוררות השינה, כולם היה העיקר על ידי סיפורי מעשיות של בקרב שנים, ומחמת זה היה אחריהם חורבן. כי אף על פי שהצדיקים שעסקו בגאולה, ובפרט משה רבנו שכולל כל הגאולות, שכולם על ידו, בוודאי ידעו גם בחינת סיפורי מעשיות של שנים קדמוניות, אבל עדיין לא הגיע העת לעסוק בזה בשלמות אז, בשעת יציאת מצרים, כדי שתהיה גאולה שלמה שאין אחרי הגלות. כי אז עדיין היה קודם מתן תורה, שעדיין לא התחיל להתגלות שום פנים מהתורה. והייתה עדיין כל התורה באסתר ובהעלם גדול. על כן לא היה באפשר להמשיך ולהעיר מיד סיפורי מעשיות הגבוהים של שנים קדמוניות הנ"ל. על כן הייתה עיקר הגאולה על ידי בחינת סיפורי מעשיות של בקרב שנים, שהם בחינת 70 פנים לתורה. ואחר כך, כשיצאו מהגלות, זכו על ידי זה לקבל את התורה בשבועות, ואז נתגלו בחינת 70 פנים לתורה, כמו שכתוב פנים בפנים דיבר השם עמכם, שזהו עיקר שלמות התעוררות השינה. כי בשעת הגלות שהוא בחינת שינה אי אפשר לעורר על ידי התגלות התורה בעצמה, וצריך להלביש התורה בסיפורי מעשיות. ועל ידי זה די כמעוררים מהשינה ומוציאים מהגלות. ואחר כך, כשיוצאים מהגלות מבחינת שינה, אז מגלין התורה שהייתה מלובשת בסיפורי מעשיות. שזהו בחינת מתן תורה אחר יציאת מצרים, אחר שסיפר כל המעשיות הקדושים מבראשית עד מתן תורה וכנ"ל. אבל עיקר כל המעשיות והתגלות התורה על ידם היה העיקר מבחינת בקרב שנים הנ"ל. אף על פי שנעלם ומרומז בהם גם סיפורי מעשיות של שנים קדמוניות, שהם שורש הכל, שורש כל השבעים פנים כנ"ל. אף על פי כן, עיקר הגאולה והתעוררות השינה היה על ידי בחינת בקרב שנים הנ"ל. כי קודם מתן תורה אי אפשר להתחיל מסיפורי מעשיות של שנים קדמוניות הנ"ל. ועל כן, היה אחר כך כמה גלויות עד שבאנו לגלות הארוך המר הזה. ועיקר הגלות נמשך על ידי הנפשות שנפנו על ידי תאוותיהם לבחינת שינה גדולה. שנפלו מכל השבעים פנים לתורה שאי אפשר לעוררם כי אם על ידי סיפורי מעשיות של שנים קדמוניות. ובשביל זה מעין בשליחותו ואמר שלחנה ביד תשלח כי ידע שאי אפשר לגמור הגאולה בשלמות אז. וזה בחינת אהקה אשר אהקה. אהקה דען הזמין למהווה. זה בחינת סיפורי מעשיות הנ"ל שבהם מלובש ונעלם התורה. ועל כן הוא בחינת אהקה שהוא בחינת העלם ועיבור כמובן בכתבי האריז"ל. כי שם עדיין לא נתגלה התורה שהושמד הקודש בריך הוא בבחינת שם הוויה ברוך הוא. רק הוא עדיין בבחינת אהקה, אנא זמין למהווה. שעתיד להתגלות כשהתגלו סתרי תורה מלובשים בסיפורי מעשיות הכתובים בתורה ובכל דברי רבותינו ז"ל. וזהו שתי פעמים אהקה, בחינת אהקה אשר אהקה. היינו שתי בחינות סיפורי מעשיות הנ"ל. כי אהקה אחד זה בחינת סיפורי מעשיות של בקרב שנים. והעקה שני זה בחינת סיפורי מעשיות של שנים קדמוניות, שעל ידי זה תהיה הגאולה השלמה שאנו מצפים אליה. וזהו, אהיה עמהם בצרה זו, אשר אהיה עמהם בשעבוד מלכויות לגואלה משם. כי עיקר הקיום בגלות זה, ועיקר התקווה לצאת מהגלות, הוא על ידי בחינות סיפורי מעשיות הגבוהים הנ"ל, שהם בחינת סיפורי מעשיות של שנים קדמוניות וכנ"ל. וזה בחינת מצוות סיפור יציאת מצרים, בחינת כל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. כי עיקר הסיפור הוא להזכיר נפלאות השם וחסדיו העצומים שהוציאנו ממצרים באותות נוראות, שעל ידי זה אנו מקווים ומחכים שגם עתה יעשה עמנו נפלאות, ויוצאנו מהגלות הארוך הזה בבחינת קימץ אתך מארץ מצרים, הראינו נפלאות. וחמובה מזה. כי על ידי ריבוי הסיפור מציאת מצרים שהוא בחינת התגלות התורה על ידי סיפורי המעשיות של בקרב שנים, על ידי זה יכולים להמשיך עלינו הערה מבחינת סיפורי המעשיות של שנים קדמוניות הנ"ל. כי מבואר שם בתורה הנ"ל שאי אפשר לעורר מהשינה כי אם כשמתעוררים תחילה מעצמו, כי צריך שיהיה התערות הדלתתא וכו'. ועיקר עריכת הגלות הוא רק מחמת זה, כי בוודאי הצדיקי אמת שבכל דור היה להם כוח לעוררנו משנתנו ולהוציאנו מהגלות בעוצם כוחם הנפלא. אך עיקר המניעות היא מצידנו מחמת שאין לנו מתעוררים כראוי כלל, שעל ידי זה אי אפשר לצדיקים לעוררנו הם בעצמם בבחינת אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ כמובן. ובעניין זה יש נפלאות גדולות ונוראות נפלאות תמים דעים. וזה כל עניין הנסיעות לצדיקים בשביל האמת כדי להתקרב להשם מטבח. והכל כפי כוונת הלב באמת. כי השם יתברך יודע האמת מה כוונתו בנסיעתו, אם בשביל ממון וכבוד וניצחון וכיוצא, אם בשביל האמת לשם יתברך, כדי שיתעורר משנתו העצומה ולשוב להשם יתברך. ומי שמכוון בשביל האמת זהו בחינת התאות הדלטטה, ואזי אף על פי שההתעוררות בקטנות מאוד, וקשה לו להתעורר משנתו על ידי התעוררות קטן כזה, אף על פי כן השם יתברך מרחם עליו ומקרבו לצדיק אמת כזה, שיש לו כוח לעוררו על ידי סיפורי מעשיות הגבוהים הנ"ל, וכמבואר שם מזה בהתורה הנ"ל. ועל כן לא היה אפשר בעת יציאת מצרים לעוררם על ידי סיפורי מעשיות של שנים קדמוניות, כי אז היה קודם מתן תורה לגמרי ולא היה התאות הדלטטה. רק השם יתברך ברחמיו ונפלאותיו סיבב שיהיה להם איזה התעוררות מעט על ידי המצוות שמסר להם דם פסח ודם מילה, ועל ידי זה היו יכולים לעוררם ולגואלם. כמו שאמרו, היה רבי מתיה בן חרש אומר וכו', כמובן בפירוש רש"י. כי בעניין ההתערות הדלטטה הוא נפלאות חסדיו, כי באמת הכל מאיתו יתברך. אך אף על פי כן, לפתור בלא כלום אי אפשר, ובהכרח שיהיה איזה התעוררות מלמטה וכנ"ל. ועל כן, אז, קודם מתן תורה, לא היה מספיק התעוררות של למטה, כי אם לעוררם על ידי זה סיפורי מעשיות בקרב שנים. וגם זה היה בחסד נפלא, כי לא היו כדאי להיגאל, כמובן. אבל עכשיו שכבר זכינו לקבלת התורה, וכל ישראל, אפילו פושעי ישראל, מקיימים כמה מצוות, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, על כן יש כוח בצדיקים לעסוק עמנו לעוררנו בסיפורי מעשיות של שנים קדמוניות הנ"ל. וזה בחינת מצוות סיפור יציאת מצרים, שעל ידי זה אנו ממשיכים עלינו חסדיו המרובים, שנזכה שיעוררנו עתה בסיפורי מעשיות הגבוהים הנ"ל. כי אנו מספרים ביציאת מצרים וזוכרים חסדיו שעשה עמנו והוציאנו ממצרים על ידי התעוררות מעט דמעת הכנ"ל. כן, יגדיל חסדו עמנו עתה, שיהיו נחשבים מעט המצוות שאנו מקיימים עתה להתעוררות מלמטה, ועל ידי זה יעוררנו משנתנו על ידי סיפורי מעשיות השניים הגבוהים הנ"ל. וזה כל המרבה לספר ביציאת מצרים, שירבה לספר עד שיבוא על ידם לעורר רחמי השם מטבח, שיעיר עלינו התעוררות מסיפורי מעשיות הגבוהים הנ"ל, שהם מלובשים ונעלמים בסיפור יציאת מצרים בהיעלם גדול. כי באמת הם שורש הכל כנ"ל. עד שיזכה על ידי זה להרגיש נפלאות השם וחסדיו עתה גם עתה, שעוסק לעוררנו משנתנו על ידי סיפורי מעשיות הגבוהים של שנים קדמוניות. הרי זה משובח. ואיתה בכתבים, הרי זה משובח בחסדים. בחסדים ודאי, בחינת ורב חסד, שהם בחינת סיפורי מעשיות של שנים קדמוניות, שהם בחינת ורב חסד, שעל ידי זה יש תקווה לכל וכנ"ל. זין. כי עיקר הסיפור מציאת מצרים הוא מכל הניסים והנפלאות שהשם יתברך עושה עמנו בכל דור ודור ובכל שנה ושנה, ובכל אדם ואדם בכלל ובפרט, שהוא מצווה גדולה כמו שכתוב שיחו בכל נפלאותיו, הכל הוא בשביל להתעורר על ידי זה לשוב להשם יתברך, על ידי שאנו רואים ריבוי חסדיו ונפלאותיו שהוא מסבב עמנו לטובתנו, כדי לזכותנו לחיים נצחיים להכיר אותו יתברך. ועל כן ראוי לנו להתעורר באמת להתקרב אליו יתברך, ועל כן צריכים להרבות לספר בהם בבחינת כל המרבה לספר ביציאת מצרים וכו'. עד שנזכה לעורר ריבוי רחמיו וחסדיו על ידי זה, עד שיעורר אותנו בשלמות על ידי סיפורי מעשיות הגבוהים הנ"ל שהם בחינת ורב חסד. וזהו גדולים מעשי השם וכו' לבחינת סיפורי מעשיות הנ"ל, הוד והדר פעולו, בחינת השם פעולך הנ"ל שמרמז גם כן על סיפורי מעשיות הנ"ל. וזהו זכר עשה לנפלאותיו חנון ורחום השם. כי הוא מריבוי רחמיו וחנינותיו יתברך, שעשה זכר לנפלאותיו, וקבע לנו חג הפסח הקדוש, וכל הימים טובים לזכור בהם חסדיו יתברך, ולספר מעשה השם ונוראותיו, כדי שעל ידי זה נזכה גם עתה להתעוררות משנתנו וכו'. ועל ידי זה זוכים לכל הבחינות הנאמרים בתורה הנ"ל, עד שזוכים לעשירות גדול וכולי אין שם. וזהו טרף נתן לי רעב, בחינת פרנסה ועשירות וכנ"ל. וזהו יזכור לעולם בריתו, בחינת תיקון הברית, שעל ידי זה זוכים לעשירות הנ"ל. וזהו כוח מעשיו יגיד לעמו, שהוא בחינת כל התורה מבראשית עד מתן תורה, שהוא בשביל לתת להם נחלת גויים, דהיינו ארץ ישראל, שהיא עיקר שלמות הגאולה, עיקר התעוררות מהשינה הנ"ל. וזהו שם בער והולך הכל בעניין זה, מעשי ידיו אמת ומשפט. כי מעשי ידיו שהם המעשיות הנ"ל, הכל באמת ובמשפט. כי אף על פי שהכל בחסד, אף על פי כן השם יתברך אוהב אמת ומשפט. ועל כן אין אדם זוכה עליהם, כי אם על ידי איזה התעוררות מלמטה כנ"ל. כי זה ידוע שמה שצריכים התעוררות מלמטה, הוא מצד המשפט כדי שיוכל לקבל שכרו באמת ובמשפט. וזהו סמוכים לעד לעולם, עשויים באמת וישר. כי כל התורה והמעשיות שהתורה מלובש ונעלם בהם, הכל נסמך זה לזה בסמך אמת וחזק, באופן שיהיה בחירה לכל מי שיחפוץ לחוס על נפשו באמת לאמיתו, יוכל להתעורר על ידם באמת. ואם לאו לאו, והשומע ישמע ויחדל יחדל, כמו שמבואר שם על מאמר רבותינו ז"ל, אנא עלמא בחרוב האיש תקח וכו', עיין שם. וזהו פדות שלח לעמו, כי הפדות והגאולה השלמה שהוא בחינת התעוררות השינה תלוי בזה כנ"ל. וזהו ראשית חוכמה יראת השם, כי על ידי סיפורי מעשיות הנ"ל זוכים ליראה כמו שמבואר שם. וזהו שכל טוב לכל עושיהם, שכל טוב זה בחינת התבוננות המובא שם, שזוכים על ידי השירות דקדושה שהוא בחינת עשייה, בחינת וברכך בכל אשר תעשה, בחינת ומעשה ידינו כוננה עלינו, שברכם שתשרה ברכה במעשי ידיהם. וזהו שכל טוב לכל עושיהם, עושיהם זה בחינת השירות דקדושה הנ"ל, שעל ידי זה זוכים לשכל טוב בחינת התבוננות הנ"ל. ואז תהילתו עומדת לעד, כי על ידי זה תהיה הגאולה שלמה שאין אחרי הגלות, שעל ידי זה הכל יודו ויהללו אותו יתברך לעד ולנצח, אמן. ט. וזהו, חינם נמכרתם ולא בכסף תיגאלו, כי אם מסיטרא דזהב, כמו שהיית בקבונס פסח בפרי עץ חיים עיין שם. כסף זה בחינת השירות שזוכין על ידי סיפורי מעשיות של בקרב שנים, שהם בחינת 70 פנים, שהם בחינת 7 ימי הבניין שמתחילים מחסד, בחינת כסף. וכל אחד כלול מ-10 הם 70. אבל זהב הוא בבחינת בינה שהוא בחינת שורש כל 70 פנים, בחינת סיפורי מעשיות של שנים קדמוניות שהם מבינה למעלה. ועיקר הגאולה ממצרים ומכל הגלויות הכל משם, כי מסיטרא דיובל הנפקו. אך גאולה הראשונה ממצרים היה שם רק איזה הערה בעלמה מבחינת סיפורי מעשיות הגבוהים הנ"ל, שהם בחינת זהב. אבל לעתיד תהיה עיקר הגאולה משם, ועל כן נזכה אז לעשירות עצום מאוד כפלי כפליים מהעשירות שזכרו ביציאת מצרים כמובן בכמה פסוקים. כי השירות של יציאת מצרים, בחינת הרכוש גדול, הכל נחשב כמו כסף לגבי זהב נגד השירות של הגאולה האחרונה. כי אז נזכה לכל עון דעלמה כדי לקבל על ידי זה ההתבוננות הנ"ל. וזה בחינת תורי זהב נעשה לך עם נקודות הכסף, שנאמר על ביזת הים שהיה בשביעי של פסח. ואז אחר כך הותר החמץ, כי בגמר הגאולה של מצרים שהוא בשעת קריאת ים סוף, אז נמשך עליהם בחינת תארה יתרה מבחינת סיפורי המעשיות הגבוהים הנ"ל, שמשם העשירות גדול ביותר, בבחינת חשיבות זהב על הכסף. וזה מחמת שכבר היה התעוררות יותר על ידי שכבר יצאו והתחילו בחינת ימי הספירה, שהם עיקר בחינת התעוררות הדלתתא שמעוררים עצמן לקבלת התורה. ועל כן נקרא ביזת הים כנגד הרכוש של יציאת מצרים בבחינת תורי זהב וכו'. אבל עיקר זה העניין בשלמות יהיה נגמר רק בסוף הגאולה האחרונה, שיתקיים על ידי זה תחת הנחושת אבי זהב וכו'. וזה בחינת היתר החמץ אחר שביעי של פסח, שנמשך מבחינת שתי הלחם של שבועות שנאמר בהם חמץ תאפנה, שמרמזים על הגאולה האחרונה וחמובה מזה במקום אחר. כי בשבועות שכבר זכינו לקבלת התורה, שנתגלו השבעים פנים לתורה, שהיו נעלמים בבחינת הסיפורי מעשיות של בקרב שנים, על כן עתה יש בחינת התראות הדלתת היותר, ויכולים להמשיך יותר הערה מסיפורי מעשיות הגבוהים הנ"ל, שעל ידם תהיה הגאולה האחרונה, שאז יתקיים כי לא בחיפזון תצאו, שמחמת זה שתי הלחם הם מחמץ, כי עיקר איסור חמץ הוא מחמת החיפזון כמבואר בתורה, כמו שכתוב, היופו את הבצק אשר הוציאו ממצרים, רוגות מצות כי לא חמץ, כי גועשו ממצרים וכו'. אבל בבחינת גאולה האחרונה נאמר, כי לא וחיפזון תצאו. ועל כן בשבועות, שנמשך הערה משם, נאמר חמץ תאפנה. ומשם היתר החמץ אחר שביעי של פסח וחנל. ומחמת זה מעין משה בשליחותו, מחמת שידע שיחטאו אחר כך וינחרב בבית המקדש פעמיים. כי ידע שבהכרח לגמור הגאולה על ידי בחינת ורב חסד הנ"ל, שמבחינת סיפורי מעשיות הגבוהים של שנים קדמוניות. אבל השם יתברך הכריחו לילך, כי אי אפשר להתחיל מהם וכנ"ל, כי צריכים תחילה לקבל התורה על ידי מעט התעוררות שהיה להם אז, ואחר כך על ידי התורה יזכו להתעוררות יותר. ואף על פי שיחטאו כמו שיחטאו, יש תקווה אחר כך, כי מאחר שכבר נמצאת התורה בעולם, ואפילו פושעי ישראל מלאים מצוות כרימון, ומכל שכן הכשרים והצדיקים, על כן יוכלו גדולי הצדיקים להמשיך בחינת סיפורי מעשיות של שנים קדמוניות, שהם בחינת הדרת פנים, שעל ידי זה יעוררו מהשינה כל הנופלים שבעולם, עד שתהיה גאולה שלמה שאין אחרי הגלות וכנ"ל. י' כל העשירות של כל העולם נמשך רק מהצדיק, שרק הוא זוכה לעשירות אמיתי שעל ידו משיג התבוננות נפלאה. על כן, כל העשירות של כל העולם מגיע רק לו לבדו. וזה בחינת יוסף הצדיק, שזכה לעשירות עצום מאוד לכל און דעלמה, כמו שכתוב, וילקט יוסף את כל הכסף וכו'. כי יוסף הצדיק זכה להשיג לספר סיפורי מעשיות הנ"ל, שהם בחינת החלומות שסיפר, שהם מבחינת סיפורי מעשיות מזה העולם. כמו שכתוב, הנה אנחנו מעלמים עלומים בתוך השדה וכו'. גם זכה לספר סיפורי מעשיות של שנים קדמוניות, שזה בחינת סיפור החלום השני, שהוא והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי. כי כל הזמן של כל האדם שבזה העולם, הכל נמשך על ידי השמש והירח והכוכבים, שעל ידם נחשב הזמן. ומאחר שהוא זכה לספר שהשמש והירח וכולי משתחווים אליו, זהו בחינת שכל הזמן בטל אליו כי הוא למעלה מהזמן. כי הוא יודע סיפורי מעשיות של שנים קדמוניות שהם בחינת למעלה מהזמן. גם זכה יוסף לדעת כל מה שמלובש ונעלם בסיפורי המעשיות שהעולם מספרים. כמו שמובא בהקדמת הסיפורי מעשיות בשם הבעל שם טוב ז"ל, שבכל המעשיות של העולם יש בהם דברים גנוזים מהן שם. וזה בחינת מה שידע יוסף לפתוח חלומות של פרעה ושל שר המשקים והאופים. כי כל החלומות שסיפרו הם בחינת סיפורי מעשיות. כי החלום היה סיפור מעשה שראה שבע פרות טובות ושבע רעות וכו' וכן כולם. ויוסף ידע סוד כל מה שנעלם ומלובש בהם. ועל כן ראו אלו המעשיות בחלום. כי המעשיות באו רק בשביל התעוררות השינה, על כן נתגלו להם בחלום, בשינה. וזה שהתפלא פרעה ואמר ליוסף, כשפתר לו חלומו, אחרי הודיע אלוקים אותך את כל זאת, אין נבון וחכם כמוך, אתה תהיה על ביתי ועל פיך יישק כל עמי וכו'. היינו, שאמר לו, מאחר שאתה משיג כל זה, נמצא שזכית לעורר מהשינה על ידי סיפורי מעשיות, שעל ידי זה זוכין לעשירות גדול, שעל ידי זה זוכין להתבוננות גדול כנ"ל. ועל כן בוודאי אין נבון וחכם כמוך, ואתה צריך עשירות מופלג. על כן אתה תהיה על ביתי וכו', ואני מוסר לך כל העשירות שלי. כי לך מגיע כל העשירות בשביל ההתבוננות, כי אין נבון וחכם כמוך וכנעל.